أنزلناه وبالحق أمورك على أفرمي مودوما دابوني أمور على عبد الرحمن أليك على أفرمي كاتكو ملغتين Alhamdulillah rabbil alamin. bi an ka lanbiya sɔrɔ ala m'an gijira sii ni kɛnɛya lanbiya ra ani harijigɛ ni faamukuɲuman to an do sigira sigi min na an magamaga timitɛri magamaga lo an woma timitɛri kuma lo an yasikani timitɛri an bɛɛ ka ari yasikani le kɔnɔ dan noro na ku k'u kɛ a bɛɛ bɛ dugɔ ni ka di ari ma dani seko an ye borodo baara ra ɲama siranɲina ari fɛ ka ari jaso la an n'u ye ari jaso la ni mun ni an ni se ka ari jaso la ni kukɛri dɔ ye m'a fɔ min bɔra woro yɛrɛ le ra mɔgɔ sɔn tigɛdigɛ ka wanso ta wuru tututututu i taga da manigali ma na ka manigal to ka fɛn bɛrɛ tɔgɔdiri a kɛra komi malo mari n ye detu y'a lɔ fana lo masa kolo wakalo fi ka so asare masa kolo wakalo fi ka so asare wakari ka fɛ tani tabo se la wali jama la wakari ka fɛ tani tabo se la wali jama la kolo la zilita marifu wa fanta ka sa aw kolo to zana ka da te ba o ba kari ma la ne ja lolo mu fɛn numu a ko. Timitɛri kora wakawule barika masa kuma o timitɛri kora zokasare a donu kuma timitɛri kora zokasare bali dozoro kuma o timitɛri kora zokasare a bɛ dɛsɛ dun wele k'i ka ɲama wakari ka bɛ kane barika masa lɛ k'i ka ɲama tako se la wali jama la hali olu ka ŋaran tako se la sɔmadara wali jama la kaba ka ŋaran tako se la sudiwi la wali jama la hali ka biɛ si kɛ i ye kolo to. selukisi bɛɛ ma kanda lomo ko ɲa kɛ sojugumɔ mɔdasa dowa a selukoro lomo seluku kɛnbɛɛ a biyɛ bidiyan ko bidiyan ni a kɛ baga biyɛ feere lomo wakula dala lajɛ feere ni a kɛ baga biyɛ a bɛɛ bɛ jana mara i n'a ma to a lo turukumuna kɛra la ni fɛn min ye o i na alori ma kɛ muna kɛra la ni min ye o ala kɛ sedonbaga ye mani mɔgɔmɔgɔlo mu sagalakuran kurana ka sogo la kɛ mɔgɔ min na a na n'o na yana a tigi ye sɔrɔ kɛ ala kɔfɔ bakari sara sɔn jɔnjarama na n kɛtɔla a bɛ ka mali fɛ ɲi y'a ye wa nana yanar moro ñoonu we etra o yanara ko ankara nge alquran anala buana kara wasino ara nyake albaza qurana la buzuru ana panya tasi qurana manarura albaytu durgo bumi sa alazi mitu dige yukra alquran karanga qurana ra yumina yatara anura mana kayere yatama esa nugeri kadi du ko rusi barma kun le jalun wala ke alima ba baye wala takun ninge wala kana ke amisalu ne baye batolika le baka halaki au alba wala ke mualima kan mo dengar ma ye wala takun le kana baka ke amisalu ne baye batolika le baka halaki au alba wala ke mualima kan mo demi bir ko to ne wala takun le kana baka ke amisalu ne baye batolika le baka halaki au Mustamia, Karume baye wala takun, ningele kana baka kyo, alhamisalune baye batwali, baka halaki, alhamisalune baye batwali, baka halaki ala, nyangala we egebere, ngelwa kafara, elimwalimi, amara mugoriye wal mutalimi, anilon ngene baro wal mustami, ankarume baro watili, amara morusi janya watili, alamwa janya, amara morusi janya watili, wa janya amara si janya watele ya janya amara ara de mo so ni si janya watele ya janya amara azurura watele ala yardulenya edeleka mona baina umu wasanar morbera yalemu urre lorindika o nasa kamoduna kitaba kurana korora o nasa kamoduna kitaba ga ke kuranara kitabula kurana bami asdaru kulike komo bi so ti andenu kawawe musafa Amina Anjabrahim Kamadurulima Anilawe Kamina Alimuhe Walakalima Alimuhe Nikrasan Urubakaye Ebulishai Mokangilim Yara Anilakalami Mokamina Kalami Marabe Kandukortani Andirijali Kamlakang Yama Sama Marabe Kandukortani Andirijali Kamlakang Yama Sama Sa Kandukuma Atuyubu Nayarakan Yinika Ilma Kintaloni Yine Awa Musa Walbenakasa Bibaljati Ya ilah al-Quanda kɔrɔn wɔni yɛn n'a kɛ a bi. waya tere ko wa lakaraba. u kana mɔgɔ de y'a bi. waya tere ko wa lakaraba. u kana bi de y'a bi. waya tere ko wa lakaraba. kpa dunni ye baara. waya tere ko wa lakaraba. kpa wɔɔrɔ a ɲana. waya tere ko wa lakaraba. a yɛrɛ ti foyi lɔ. waya tere ko wa lakaraba. arisi jalo ko ma fɔ. babɛ na ma. ye ne woro. kaza ne ka. a bɛ lɛsɛrɛ kpɛlɛ o na. ese gara ma o wa. namɔ baabu bɛ min. oyɔ ese gara ma o wa. bali baba bɛ min. ese gara ma o wa. numu abudulayi bɛ min. oyɔ ese gara ma o wa. arozamani bɛ min. ese gara ma o wa. garamabule bɛ min. ese gara ma o wa. bamori bɛ min. oyɔ ese gara ma o wa. namɔ fejere bɛ min. ese gara ma o wa. kasata yɔrɔ bɛ min. oyɔ ese gara ma o wa. kamara yɔrɔ bɛ min. ese gara ma o wa. wali kamara yɔrɔ bɛ min. ese gara ma o wa. sangamoro yɔrɔ bɛ min. ese gara ma o wa. wali nurudini fa yɔrɔ bɛ min. oyɔ ese gara ma o wa. bɛsu pele yɔrɔ bɛ min. ese gara ma o wa. pele y'a sɔrɔ dalɔn kɔlɛn na. bada fa kɔmu. dɔw y'a mɔgɔ na fara. biha. mɔkɛ lɔ ni ye. baba fa kɔmu yɛlɛ kaba o. bɔnɔnkɔn na fara. biha. ni harisolo ni ye. baba fa kɔmu yɛlɛ kaba o. bɔnɔnkɔn na fara. biha. sigamɔgɔ kama lɔ ni ye. baba fa kɔmu yɛlɛ kaba o. malikɛri k'i tigɛ fɔ. baba fa kɔmu yɛlɛ kaba o. kɔmaru k'u diman ti biyan fɛ. baba fa kɔmu yɛlɛ kaba o. namara ye tɛtuwa ye. ala kɛ to an ye. ala ka jɛle. kasi an yɛlɛ ka musara da. mi mali ta tutu. mi lori muna ka fitirisi. mi mali ta tutu. mi lori muna ka fitirisi. mi mali ta tutu. mi lori muna ka fitirisi. ala ka jɛle kasi an yɛlɛ ka musara da. mi mali ta tutu. mi lori muna ka fitirisi. mi mali ta tutu. mi lori muna ka fitirisi. n karamɔ an karɔ ina bɔrɔ ala ajale an bɔrɔ mariya le ka musiraka ina kɛ tɔla la bɛ kɔrɔ e bɛ n y'o ile ka kana lorotimi tɛri maa mi ma n karamɔ fondolumu alisakito an ka mi tɔmɔ tɔmɔ mi dɔri muna ka fitirisi alimɔ kutusi sigɛra mi dɔri muna ka fitirisi an ka mi tɔmɔ. midori yomuna ka fitirisi. mangore masigara. midori yomuna ka fitirisi. an ka mitomo. midori yomuna ka fitirisi. alonso kolon masigara. midori yomuna ka fitirisi. akɔrɔ y'an kara sɔgɔma. midori yomuna ka fitirisi. alonso y'an kara sugura. midori yomuna ka fitirisi. ala yɛrɛ kɛ tuwa ni o. midori yomuna ka fitirisi. ala alimamuso sawati. midori yomuna ka fitirisi. ala dunya aruboroma. midori yomuna ka fitirisi. amiina. Ayi.

sɔrɔ ele kana yɛrɛ kɛ rayi ka e kana ka koya fɛn dɔ ye mina mama leke mari mɔgɔ fɛnɛ lemana ma doni ye fatalia i y'a toro ka bɔ ano mɔgɔ de yɛrɛ ko warawa ma loki ye ka sumu de sɔntigi ala ale le kɛrɛkɛrɛ ni dari ye warawa ma leke ye sumu de barama ala ale le kɛrɛkɛrɛ warawa ma leke ye sumu de mo ko di man ala dara asike o ko de ismu ya la kerkere bi asamanu de ga koro ke an ba ma ko sa la la la mi ya li apatan ngamu ala maworo ni di bai mu jana sa je ajismu ya kwai ko so ngombro mali afu dala mahinana ako lam ya li apatan ala maworo ni di bai mu jana sa je ajismu ya ta kwai ko so wala mi wu la wuri ya maki ala ra ni di bai lo do si sinu ko ro kwai ko so ano ka bala ma tia ma ka la la o sa ibata wala wala da ka la la o sa ibata wala wala walam yakun adu modo yare make wa bonyonyi lawo mogele no make wa miselie lawo modo yare make wa sabaye lawo alara tiens bon ala kele ale lese ka yare wasa ale sala bika biramuda ale sala bika biramuda ala le bekele tiens ka baka baraka bokel na yara ika ka nyonya fumo anasu mina nasi finasi manasi ala nasi ila nasi ika na madun ka nyonya ken musul ki woro ika ka nyonya ibar mo rolo kono ina da tu le jadum ka ko we ga ika na sa tu mo rolo le jo ala ka bare sudo bare sudo mo rolo ki ara ika na go mo ka burra tu ika le ne yo ma yu fa on fi so fataduna afwa jan ti ala kana ya leda Allah ya kana to kilna Allah ti ala kana wangelna ala kana wangelna amin usana ni musa kala dar jaman yona ta badu to kilna musa kala afu ya leda din ala to ngi yoko din si ya ke ku yoko 10 million wala be ku anasu 1000 million ka wahidi bo wahidu kallal fi in amru ana tawo ngamo ko nyabi ana maduna ta kuma da mo wurkele ndoro so ha mo de ngile barakati ara ta sabu jamia wa kulu musata arda ta ke la rukwan be ngo kina kwa ma mo de ngelo bi mo wurkele baragal biara Allah Allah bima se badal amdi abdul matil bi la mina si me ka ba koro abi aka ke lur dona toyi no mo kwa ko ko mo we ma dimi aka fasi nyoko ne ko ke lur ga ku si arbi la kar bo kar sir kar bi mo ko abdul matil bi yesi wala ko on tia ko to kwa sarti ni ma si de nyoma kelimile ni ambiema to ni ikase ka arbugo ando tigi nyoma tanan di ma la do wa zo muni nyoma kamo aka wul ka gringa la mbokorka nya ka nyata mina aka kpas ka bi ka sir ka lai kamo aki arbugo waida kelimile bana waida aki mo arbugo waida kelimile bana waida kyar sir kyar la waida kelimile bana waida aka ta loru biye boko ka sir kar lai ndo kwa mo aru aka ro horma waada yo kwa nani nyoma ai aka ko nyoma di wa maba kwa ma anga warali ikere ka sir la toko bula ko tia ku mi ngar na toyi ko ngar ta sir fere wallahi na ta sur arbe lour ar ke ngalo biye don biar koru doni ma ke don ba do do yi ko ngaro ke na da ta kele ko na da ta be kele ar te doni ku me tete tera fitin mon ti yami ko ko so jira ra tera ko an be kele ma wala ta na za fa ta busalu wa ta ze habare ro ala re ma ko yi wallahi la mar ma ko yi ana ala yakun ahadu modo yara ma ka ko ko wa ko no ni modo yara make wasabaye alara ai aseni mukafian oye wasabaye lao alara wa mumasi eboya bagaye lao alara alaro laumi e mutaniko agar godu ngani be kuwa kuwa leka odi mabale nya pela kara ara de yana o musali mi de ma kulo kasede kerekere la nduwa lu na boye ni peri e o kera ahadun dugunu kera ahadura an habare ha toba barma wa huwa alena bere o ismi yakum yakunu tolo ri ayata donari ko so de bawa lo duware ko so ri ayata donari ko so de faselati ima arabi alora ahadu ahadu abia bi alora dal ka dina na mo lu ko dal fere dal ani zal ika fere ya ya sokwe be kele tomi mo le ka pharmacia de dal ni ka bra hendira mo be nani zal ni ko bra hendira abeke mo rubla de andakele tiens andakele kura kura ale tomi kele mi bomila razal kuna da wolaka akeke me wurubla dal fuja kuna wolaka le dan nani de mo mo le lon ke ya sey wallahi ni ma bu yasin ala yimina kafo ala ko nyana mo rubunya ala ko nyali mamir bunya kafo ala mo katin kuna du go biye maan tiens anga fanu fa anto ko ana allahumma kamaradana kama mahaje rabbina kama mahuda allahumma ya ndigala kamaradana nyala ko barga mo nyala matigala ala nyama jema dunya na amlo no ala kutu arma ani nyala ma hinala ma tara ani ala ma zutara nam na ala tara ni ni ya le ya lulu ni jigira asura ni soron di me jigira wala ti anu soron mi nana bada kala ki bo na ma sara la bi mi la bi na na koroye korti ya ke ya udi ya udi ange na na korti ya ke nabiya na no ma ra o salala tiba ma sera wa salama Amati sera, abekira ba ma kuwahari, lebera, ida asaraka, ta anikele, makutata, ninye siri gururan biye. Wolbe lebeka, alamakula, wola la kakira ba lundi, zalika, nyali siriye, wa, kakira lundi, bimale. Kwa bekira wana korona, fokutira, halara kakira, benayade, halara kakira, benayade. Kira kabu sinyali yoga tabukana, munu ko sorone, aku salah kada teka lu ngoso sama ka blenya ka dodum tu tura nah ele pakor ni ni yerlo yer korsi al kisai angar mor ka lakar ka lakar ka lakar ko ka tala tembe nah wole ko elo ka mepa si ya kamera ar si luar kana ar patar le kiri patar la sak ti la oro dira alar ka jara benaya de alar ka jara Bismillahirrahmanirrahim. Sidi Allah wa kabar wa kabar wa mi sɛr masaa lomukadi wamisɛr asidi ida hasada allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar akbar walilahi alhamdu ya habibala Bara usolala, darbiti bama sera, wasalama, amakusera aneka. Abele jera bama kule, iduma fora, onzo. Imangarangi ne, bera abele falake, ne falake tigiye asubuye. Fajari la labiama, ne sharima. Kabo fonta juya ma halaka, kabo fonta juya ma halaka. Wajia bima dunaman, kageli bale la kisari. Waduna wajia bima dunamani, kageli bale la kisari. Ala nana bima ne mayu duwe na duna man kama ni tu ilo kakele ba kulinga le koso kama jalo nuna kakele ba siya kulinga le koso le la kisari kama jalo nuna siya nisari ma kabo fonta juya ma halaka alaka mirda nama kude ya fotile min haya wa ni alomu nyana maya foni wali bada bari ye muta labu mirga kilku moye maka anamade waka yere muka lafi anmi alikifu baru mkumbare umba asa ani ba wajama andama jalunu kasumi eko baga waga ereza niga eko baga waga ereza niga ya rabbi ala mambie takana allah andra ka mo ngini ba du biye ma si ci ka mo ta ma wala ya rabbi allah ngi be ka amen bi ti gi sa yara anu ru yele kelin lot gi inshallah ala kana amaru amen nami sina mara radi allah taala anu adugo ti be femi fajar aga swagere sar kaba ima allahumma inni a'udhu bika min kulli qadarin wa faqa iradata khasidi allahumma inni a'udhu bika min kulli qadarin wa faqa iradata khasidi kundi ala ko mangar ni lalai kabola tike doma ila la kamil la tike kar ko ni sina maraso ala la tike ta me be ngonya taw ni nyugu diana nguwe allahumma inni a'udhu bika min kulli qadari wa Kabo ki te barike ki da barike ni ngeni suti ku tirali la raita ku yuban et kali buriye hey amora la nyabiana de alon bana ono tara de bana ta ku mato ma bia tele anya nganya ko ben yani na la ya dima ala ya riso fena ti mana ile hakala rawi ile na blago ya la dari amone atetin ko mane ta ki laha ya jalela ho maraja ya rusutu ya izula ya tazimu na awele kamari wala ba ka bokari ta juru ya ma na ba samna kana tunu na no mako manira ko awele kamari awele kamari ni mangar ni ni karbo ka mo ke ba sa ya ku ma iza ga samna ka ta sudu mana ya salallahu wala ta butina bana wala ta butina bana wala ta butina bana wala ta butina bana wala Tabudina bana, tabudina bana. Wala tabudina bana. Amar sanu wafe. Wala tabudina bana. Amar sanu wafe. Wala tabudina bana. Ala mekilima. Wala tabudina bana. Tuwa zamna biruma. Wala tabudina bana. Yedubuga bagaru. Wala tabudina bana. Kaya budi magawo kuma. Wala tabudina bana. Allah min shawa ni ma rangini min sharin tawa ظاهري كبصوا بقى مسور تاجو يا ما أنك تا تجوا فك بعرو تنفسو ميري تجوا فك في العقد سير جرورا التي على سير جرور لهم فك دوا يمي سير التي على سير جرور لهم فك دوا يمي سير في الحيط جرورا tanfuhu yututu wa kafia legalu la dururan bisain ni fono kuma do kafriya kanumu takulu yemi bodara kafo mi gairi kin aman amakan dagi na karfombo ni bismillah raka tu tu na ta dudu godo kul ki sorata ala mana ana wa kana zal khashariyu ana moza moza rega fore ka ma Kau dah gila buangkan, emak. Oh, arah ke sini. Alam bapa. Ya Rabbi, kata nanti labi. Eko labi di demsuru. Almasiko. Labi ni mika kira bangang ini jodiah kira. Ademsuru. Ini mahu buri. Wamishari hasidin hasada. Wamishari hasidin hasada. Wamishari hasidin hasada. Wamishari hasidin hasada. Jangan. Wah. Ni mengarang ini, Isyari Hasidi. Tak boleh serabah tajuk ya ma, Isyari Hasada. Jangan kena lihat seriak bangi, Azihara. Jangan kena bangi deh, Azada. Lihat seriak balona, Wamila. Tapa tak wala, Bimu kita daun. Ni waktu ya puri ya, Wamila. Tapa tak wala, Bimu kita daun. Tak sungguh nyanyi ni, Wamila. Tapa tak wala, Bimu kita daun. Ya ya rakitian, Wamila. Tapa tak wala, Bimu kita daun. Ni waktu ya puri ya, Islam. Kalabidi, yego labidi, almasukuri. Migara kuwa mwoye, minaliyao. Migara kuwa fengi, minaliyao. Nyalumi yodiari, alhasidi. Nesira kalanga bagaru, minami. Namyokumara, salama. Siba nasera, wa salama. Amakisera, alay. Abya namyokuma. Wazikuru salata. Sawaka kuwa duwena. Ashamilu makalaka. Mahalakara kawubayela. Mina, bandara. Ninyo kuwe. Lisida kisharia. Seria juga ya balinya di koso Lisida kisharia. Ye bangga pura kadima Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Lisida kisharia. Seria tiens débagne nayo smati tedi bes do dou be mila ngina dou ina ma yedo heziba o ria kono ya sadisane luka fo mo mo ka fo mi no rubane mati kada lil masudi hasidu rubane mati kada lil masudi hasidu anji rubane mati ni ma sayara kada hasidu Sirle ya sama el masudi tadi de sira mo ma hasido ni ma sayara kada hasido de sira bale ya sama el masudi tadi de sira mo ma hasido ni ma sayara ka i jugule yangi ka di ma Allah e bo korlo e ta do sura ka ki tiya ama ko me de ka le galulu na ka da se jamaro ko abedi mi ko fara lele ta de ka di lona e ta ka bi ka ki tiya dan le da se sb garra ko yo wala ti be di mi ko fara lele ta de ku me be ki be gardi ni ju re bo na moti yelo oh ka do moti yele ti da ma ngar ni ka bo ama ama ni ma le so be yali dira ye yi do yer ko so ga yo ana ba ni me tin ga da na el maso de asido la ka mara ga na ya ma ma je ari na ta ma ma ja Majinangelo, wahaya. Abi ala kafunu, situ aya. Bahaya woro, sila. Ramanirai. Nasional tu barang kami. Yar bial andia majunya na, andia malahar. Kamu tar dunia na, kamu tar alahar. Anak. قل أعوذ بربنا ملكنا إلهنا سر وسواسه الغنى الذي يوسوس صدورنا من الجنة والنار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا أكبر ولله الحمد نعم يا ربي بلا لكن بابر صلى الله يا ربي تبا ما سرى وسلم ما كسرى ابلك يا ربا ما كل يدم فرى اونزو نيما غرنين بربنا نمور تيجي مالكيهم مور دمغ على وما لكيهم مور مربع على نعم دو جي دي اما كو بربي ناسي مالك ناسي الله ناسي نعم كو بربي ناسي وبس عمينا بيت ما فانيرا نعم لامينا يناكي ورو نعم سيونا مي يناكا دو دارا نعم جونغا كو ميدرا الله ميت بينا كونو كار كونو جونغ بيدا كورا ele muso tu ele ta beduka nya die do ma ama kana fo ele kwa fo nga fo ni ala yo ala ku kura muso mi ti su ndu adara ele ma aku wirara dawra diyar ko diyar ri tigi di ma sonu tigi ni mar do ko mina ka bo ele ka dwara yitu ara de oh ni ma ngara ngene ni rabina ni de mon d'accord ba ala yi خالقهم مور دمع الله ومالكهم مور مربع الله قصو كركر الرب زكري نقو قرر دوغينا تشريفا قرطال قصو قدانا مدون ما هو قرطال قصو قدانا مدون ما هو وعدوا اير كرد مناسبتا لم نيرو لقصو للإستعادتي نما غرانيني نشار المواسي ويسي لقو قصو باقا قدر ما يويتو اسمي تهيسو دوريهم مور بسورة نعم ملك الناس مغور مربع الله إله الناس مغور في الله وي قاعد نعم ده كاتا سانغلي كاسي ساورو بلا دو بربوي وي قاعد كاتا ساورو بلا كاتا سامغوان كيلي وي قاعد دو بن مالكي وي قاعد كاتا سامغوان كيلي كاتا سامغو فلا ده ما كمال دو ب إله الناس ala yele man yana madu yele man ku sawara aduna na be rabuye afluna na be na be mulkuye ke malki asuna na be ilawuye imen tumor kata sisi da doma samo sawa wo sawanta den ruka